Europa FM, ora 7. Bună dimineața! Iulia Noghi vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! A fost prima seară de concerte Europa Live pe plajă. Pe scenă au urcat cele mai în vogă trupe rock românești. Noul an școlar va începe, așa cum era prevăzut inițial, pe 9 septembrie, a decis ministrul educației. Și premierul Viorica Dăncilă anunță ordonanță de urgență care să prevadă închisoare pe viață pentru criminali, violatori și pedofili. Voi da o ordonanță de urgență pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. A fost prima seară de concert Europa FM live pe plajă. Pe scena de pe plaja dintre Venus și Saturn a urcat cel mai în vogă trupe rock din România. Urmează încă două seri de concerte incendiare. Oh, bună ziua, bună ziua! Salutare! Bine ați venit la Live pe plajă! A fost seara rock la Live pe plajă, prima seară de încălzire cu trupe așteptate și aplaudate ca întotdeauna. Europa FM Live pe plajă. Concertul Europa FM Live pe plajă a fost deschis de Gramofon. Numărul 2, în ordinea intrării pe scenă, Alex and the Fat Penguins. The Elephant Bizarres au fost și anul acesta la Live pe plajă. Grimus, am aflat că au fost preferații lui George Zafiu în prima seară de concert. Nelipsită de la Live pe plajă și anul acesta, Vama. Live pe plajă. Solistul de la Vama, Tudor Chirilă, a transmis de pe scenă un mesaj. Anul ăsta o să fie din nou un meeting pe 10 august și noi o să fim acolo pentru că nu trebuie să uităm. În țara în care m-am născut. Europa FM Live pe plajă, cel mai așteptat eveniment muzical al verii, adună în fiecare an aproape 100.000 de oameni pe plaja dintre Venus și Saturn. În această seară, concertele continuă cu Alina Eremia, The Mortons, Irina Rimes, Delia, Voltage, Smiley, Feli și alții. Europa FM Live pe plajă. Am ascultat un material realizat de Liliana Nicolae. Vacanța elevilor rămâne așa cum a fost stabilită inițial. Noul an școlar va începe pe 9 septembrie, a decis ministrul interimar al educației, Daniel Braz. Decizia vine după ce inițiativa premierului de a amâna cu o săptămână începerea noului an școlar a fost aspru criticată de părinți și de elevi. La solicitarea patronatelor din turism, premierul Viorica Dăncilă îi ceruse la sfârșitul lunii iulie ministrului educației de atunci, Ecaterina Andronescu, să analizeze posibilitatea începerii anului școlar în data de 16 septembrie. Așadar, semestrul întâi va începe la 9 septembrie și se va încheia pe 20 decembrie 2019. Pe 13 ianuarie anul viitor va începe semestrul al doilea, cursurile se vor încheia pe 12 iunie 2020. Practic dispare vacanța intersemestrială de o săptămână care era dată în anii trecuți la începutul lunii februarie, pentru că semestrul întâi se încheie acum odată cu vacanța de iarnă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Premierul Viorica Dăncilă anunță ordonanță de urgență care să prevadă închisoare pe viață pentru criminali, violatori și pedofili. De asemenea, premierul a precizat că va trimite adrese către președinții celor două camere ale Parlamentului pentru convocarea în sesiune extraordinară. Anunțul de aseară vine în contextul anchetelor și măsurilor anunțate în urma cazului Caracal. Am spus că vreau sancțiuni drastice pentru criminali, violatori și pedofili. Voi da o ordonanță de urgență pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte. Vă reamintim, inițial Viorica Dăncilă anunțase că și-ar dori un referendum pentru înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie. Un anunț făcut în contextul acestui caz de la Caracal. Guvernul a amânat rectificarea bugetară, însă aceasta ar urma să fie aprobată în următoarea ședință a cabinetului Dăncilă, așa a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. Rectificarea bugetară a fost prezentată în primă lectură în ședința de guvern de astăzi. E vorba despre ordonanța privind rectificarea bugetară, respectiv ordonanța privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Au fost prezentate ambele documente într-o primă lectură în ședință, urmând să fie adoptate în ședința următoare. Decizia guvernului a fost să mai analizeze în detaliu fiecare aspect, astfel încât să nu mai existe tot felul de interpretări în spațiul public. Să amintim, ieri Consiliul Fiscal a criticat proiectul de rectificare bugetară. Instituția a avertizat că executivul ar putea rata ținta de deficit bugetar în acest an, fixată la 2,76% din produsul intern brut. Cu explicații, Anca Grădinaru. Potrivit Consiliului Fiscal, la jumătatea anului, deficitul bugetar ajunsese deja la 2% din produsul intern brut, adică la 20 de miliarde de lei. Prin urmare, pentru menținerea în ținta de deficit de 3% din PIB, guvernul ar mai putea împrumuta doar 8 miliarde și jumătate de lei, deficitul de cash fiind stabilit la 28,5 miliarde de lei. Consiliul Fiscal este sceptic și în ceea ce privește încasările din TVA și contribuții de asigurări sociale. Și asta pentru că minusul de venituri la aceste bugete este între 5,8 și 6,8 miliarde de lei. Pe plan politic a fost Consiliul Național PNL, Rareș Bogdan a fost ales prim vicepreședinte al formațiunii și tot în cadrul reuniunii PNL, Klaus Iohannis și-a lansat candidatura la prezidențiale. Din momentul desemnării ca și candidat în fruntea listei pentru Parlamentul European, Rareș Bogdan a fost timp de peste 3 luni, zi și noapte, umăr la umăr alături de mine, alături de toți colegii mei și a pus umărul la această frumoasă victorie a Partidului Național Liberal. Din acest motiv, dragi colegi, îl propun și vă cer să-l votați în funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Cum spuneam, Klaus Iohannis va lua parte la Consiliul Național PNL. Partidul Național Liberal este partenerul președintelui României, Klaus Iohannis, care este liderul politic din România, cu cea mai mare cotă de încredere, candidatul nostru la funcția de președinte al României. Avem datoria să asigurăm victoria în alegerile prezidențiale a președintelui României, Klaus Iohannis. L-am ascultat pe Ludovic Orban, lider PNL. Pe partea opusă a scenei politice sunt discuții tensionate între partenerii aflați la guvernare. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, ALDE ar avea în vedere ieșirea de la guvernare. Motivul oficial al rupturii de PSD este cel invocat deja de liderii partidului în spațiul public, rectificarea bugetară. Conform acelorași surse, Viorica Dăncilă va mai avea însă o discuție astăzi cu Călin Popescu-Tăriceanu și cu Victor Ponta, lider al formațiunii Pro-România, cu care președintele ALDE a avut deja discuții despre o posibilă alianță. Banca Națională a României menține prognoza de inflație pentru finalul acestui an la 4,2%. În timp ce prețurile la legume, fructe și carburanți au scăzut, carnea de porc s-a scumpit, spune guvernatorul Muguri Sărescu. Modificările legislative au împins inflația în sus, în cursul trimestrului 2. Câteva șocuri, carnea de porc, nu numai în România, mai în toată Europa au avut loc creșteri ale prețurilor la telefonie. Șoc specific care a mișcat prețurile în sus. Muguri Sărescu mai spune că bugetul și piața muncii rămân tensionate în timp ce cheltuielile cu salariile și pensiile consumă peste 70% din buget, veniturile fiscale au scăzut. Din toamnă, pacienții ar putea alege spitalul în care merg în funcție de calitatea serviciilor medicale. Este un proiect al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, aflat acum în dezbatere publică. Potrivit propunerii, fiecare unitate sanitară va avea un semn distinctiv care să arate dacă este sau nu acreditată. Este vorba despre o bulină pusă la vedere, explică la Europa FM Vasile Ciopoi, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. La un metru jumate, doi metri înălțime să fie amplasate în zone vizibile pentru ca să se știe dacă unitatea respectivă este sau nu este acreditată sau dacă este în curs de acreditare. O unitate sanitară care este în curs de acreditare înseamnă că se preocupă de asigurarea calității și serviciilor medicale și asiguranței pacientului. Pe bulină nu va sta scris doar acreditat, ci trebuie precizat și care este categoria de acreditare, în funcție de calitatea serviciilor pe care unitatea sanitară le oferă. Un spital care este acreditat înseamnă că și-a implementat toate măsurile pentru a respecta cele mai bune practici de diagnostic și tratament și pentru a preveni apariția unor prejudicii pe care pacientul ar putea să le sufere în timpul asistenței medicale. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. De menționat, din cele 180 de spitale evaluate recent de autoritate, numai 29 au fost acreditate cu recomandări de îmbunătățire. Iar la final, datele meteo, vreme deosebit de caldă astăzi, caniculară în unele zone ale țării, disconfortul termic va fi ridicat îndeosebi în regiunile sudice și sudestice, unde indicele temperatură umezială va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. Sunt posibile ploi, ploi izolate, la deal și la munte. În capitală, vreme caniculară, maximele termice vor depăși 34-35 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre știrile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața, FCSB nu reușește să iasă din criză. Vicecampioana României a scos doar o remiză 0-0 pe teren propriu cu Mlada Boleslav în prima manșă a turului al treilea preliminar din Europa League. Meciul s-a jucat la Giurgiu, iar în prima repriză roșialbaștri au pierdut încă un fotbalist. Lucian Filip a ieșit accidentat și s-a adăugat pe lista indisponibililor, care a ajuns acum la 9. Înaintea meciului, jucătorii lui FCSB au fost vizitați în vestiar de antrenorul Mircea Lucescu, invitat la meci de finanțatorul Gigi Becali. Cea mai titrată echipă românească a ajuns la 4 partide la rând fără victorie după înfrângerile cu FC Botoșani, Alașcherte, Revan și Astra Giurgiu. Manșa a doua cu Mlada Boleslav se va juca joia viitoare în Cehia, iar învingătoarea o va întâlni în play-off-ul Europa League, cel mai probabil pe Vitoria Guimaraes, după ce gruparea portugheză a învins-o cu 3-0 în deplasare în Letonia pe Vestpils. Tot aseară, Universitatea Craiova a fost surclasată cu 2-0 acasă de AEK Atena. Grecii au marcat în minutele 60 și 84, având și alte câteva ocazii mari. Meciul din Bănie s-a disputat fără galerie din cauza incidentelor violente de la întâlnirea cu Honved Budapesta. Au fost primiți însă în tribună peste 3.000 de copii sub 14 ani care au încurajat formația alb-albastră. Și returul se va disputa la 15 august, tot cu porțile închise. Simona Halep este în sferturile turneului de la Toronto. Românca de pe locul al patrulea mondial a eliminat-o ușor cu 6-2, 6-1 pe rusoaica Svetlana Kuznetsova, numărul 198 WTA. Meciul a durat doar o oră și 5 minute, dar trebuie spus că adversara Simonei, în vârstă de 34 de ani, a revenit în circuit după o lungă absență. Halep o va întâlni în sferturi pe cehoaica Maria Buscova, a 91-a în ierarhia profesionistă, care a învins-o cu 6-2, 6-2 pe letona Elena Ostapenko. Simona Halep și-a asigurat până acum un cec de 60.000 de dolari, iar la Rogers Cup sunt premii totale de 3 milioane de dolari. La dublu masculin, Horia Tecău și Jean-Julien Roer au ratat prezența în sferturi la Montreal, învinși cu 6-3, 7-6 de americanul Rajiv Ram și englezul Joe Salisbury. Tenismenul român și partenerul lui olandez au rămas cu 20.500 de dolari și 90 de puncte ATP, iar turneul Masters 1000 din Canada a pus în joc premii de 5.700.000 de dolari. Mulțumim, Sile, bună dimineața, Iulia. Bună dimineața. Văd că, nu știu, cumva continuă mini-criza asta din fotbalul din România sau s-a întors, pentru că mă așteptam, nu, la mai multă din Într-un partea fel, FCSB-ului. După ce am văzut, la speranțele pe care le-a dat Naționala de Tineret la campionatul european din Italia și San Marino, se mai revigorase un pic, deveniseră mai optimiști, dar după ce ne-am întors la meciurile din Liga 1, ne-am dezumflat la loc. E adevărat că marea majoritate a jucătorilor de valoare la ora actuală în echipele de top, din nefericire, sunt din străinătate. Așa este. Pe de altă parte, schimbând un pic subiectul, m-a distrat tare mult cea mai recentă declarație a lui Mike Tyson, care a spus că mai multe, care e obișnuia să folosească urina soției, până când aceasta i-a spus că s-ar putea la testele antidoping să apară însărcinat. Omul e foarte relaxat, la 53 de ani spune tot. Și ce a făcut? A lăsat urina soției și s-a folosit la testele antidoping de urina copiilor lui. Bun, așa. E foarte relaxat și foarte sincer. A fost un caz săptămâna trecută cu un basketbalist care ar fi trebuit să, din America, care ar fi trebuit să se transfere în Liga 1 și care a fost suspendat din cauza asta, fiindcă a folosit urina soției și chiar a ieșit la teste însărcinat în Liga 2 din America. Sper că știa din timp și dinainte. Păi se pare că... Nu, tocmai că a fost o surpriză aflat cu ocazia asta și că e soția însărcinat. Și avea și gemeni sau tripleți. Asta nu mai știu. Da, se întâmplă multe și mă întreb câți dintre sportivii care obțin rezultate foarte bune au obiceiul ăsta prost să folosească și substanțe ajutătoare. Întreabă cicliștii. Știi că a fost un scandal în Turul Franței acum vreun an, când un producător a apărut într-un ziar, într-un tabloid francez, într-un ziar, hai să nu zicem de scandal,